أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ครับพี่น้องที่รักครับกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งกับการศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานคำพูดของพระเจ้าเราคุยกันอยู่ในส่วนของอายะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอัลกุรอานที่อยู่ในสุรที่ประเสริฐที่สุดนั่นก็คืออายะอัลกุรซีเราอยู่ในช่วงของวรรคแรกนะครับที่ว่าอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮูอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮูซึ่งมีความหมายว่าอัลลอฮ์นั้นพระองค์คือผู้ที่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์พี่น้องที่รักเราได้คุยกับในเรื่องของคำว่าอัลลอฮ์ไปแล้วรับสุนชะลาและพระนามของผู้สร้างเราเป็นพระนามที่ยิ่งใหญ่ในอายะที่ยิ่งใหญ่ในสุระที่ยิ่งใหญ่หลังจากนั้นครับเราก็ได้คุยว่าลาอิลาฮะอิลลาฮูลาอิลาฮะอิลลาฮูแปลว่าอะไรครับไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์มึงกินต้นบัสิเจ้าบัตติและอิลาฮะอิลลาฮูก็คือการที่เราได้ยืนยันครับคำพูดของโพลอที่พระยืนยันไว้ในอายะนี้ของพระองค์ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์คำพูดนี้คือคำพูดที่มุสลิมเราคุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้วเราก็คุกคีอยู่กับคำพูดนี้มาตลอดชีวิตของเราทั้งในตอนที่เราละหมาดทั้งในตอนที่เราทำอามัณอิบาดะอะไรก็ตามจะรับเสียงอาซานหรือว่าอะไรก็มีสุนนะให้เราพูดในเรื่องของการกล่าวกริมาชาฮาดะแล้วเราก็พบว่าการกล่าวกริมาชาฮาดะเนี่ยละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยจะอยู่ในดูอาหลายๆบทพี่น้องที่รักยิ่งครับทำไมมุสลิมเราถึงรักคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วันนี้พวกเราจะมาทำความเข้าใจกันมาทำการทบทวนเพื่อเป็นการต้อนรับเดือนอันมีเกียรติที่กำลังจะมาถึงแล้วก็หวังว่าอินชาอัลลอฮ์ครับเจตนาให้บริสุทธิ์แล้วก็หวังว่าเราจะกลับเนื้อกลับตัวไม่ว่าความผิดบาปที่เราจะมีแค่ไหนก็ตามเราได้เวลาที่เราจะต้องพัฒนาตนเองปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนดีให้เราเป็นคนใหม่ที่บ่าวเป็นบ่าวที่พระองค์ลอสุบฮานะตะอาลานั้นรักครับผมเมื่อพูดถึงคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำกล่าวนี้ครับมีความประเสริฐอะไรบ้างทำไมมุสลิมถึงรักคำพูดนี้มากที่สุดเป็นคำพูดที่มุสลิมรักมากที่สุดนะครับละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถึงแม้ว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์การคิดถึงพระองค์นั้นจะมีหลายบทด้วยกันแต่หนึ่งในคำที่มุสลิมเราจะต้องรักมากที่สุดก็คือคำพูดประโยคนี้ถามว่าทำไมคำตอบก็คือเพราะทุกสรรพสิ่งที่ถูกสร้างมาล้วนแล้วแต่เพราะคำพูดประโยคนี้ถามว่าทำไมมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาก็เพราะประโยคว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่แหละแล้วถามว่าทำไมยินถูกสร้างก็เพราะประโยคว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าในนอกจากพระองค์แล้วถามว่าแล้วสรรพสิ่งต่างๆล่ะแล้วท้องฟ้าล่ะแล้วโลกล่ะแล้วภูเขาแล้วทะเลล่ะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่ถูกสร้างมาด้วยกับคำกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หมายความว่ายังไงพวกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในกุรอานครับว่ามาคอลักตุลจินนะวัลอินซ์อิลลาลิยะบุดูนแล้วเราไม่ได้สร้างมนุษย์หรือยินมาเพื่ออื่นใดนอกจากให้พวกเขาเคารพสักการะแก่ข้าแปลว่าเป้าหมายที่พวกเราสร้างพวกเราขึ้นมาสร้างมนุษย์ขึ้นมาสร้างยินขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อเรากราบไหว้อัลลอฮ์กราบไหว้อัลลอฮ์เริ่มต้นด้วยกับคำว่าอะไรได้อัลลอฮ์ถูกไหมครับนี่คือประโยคที่อัลลอฮ์รักการกราบไหว้อัลลอฮ์คือต้องกราบไหว้อัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเราต้องเชื่อมั่นในคำพูดนี้เราต้องพูดคำพูดนี้ออกมาแล้วเราก็ต้องมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับคำพูดที่เราพูดออกมาจากใจแล้วก็จากลิ้นของเราแล้วถามว่าทำไมทุกสรรพสิ่งถูกสร้างขึ้นมาครับเพราะเราสร้างดุนยาเพื่อเป็นบททดสอบแล้วก็เพื่อเป็นริสกีให้กับพวกเราในดุนยาแปลว่าถ้ามนุษย์และยินไม่ถูกสร้างมาไม่มีบททดสอบโลกก็ไม่มีเหตุผลให้ต้องมีท้องฟ้าก็ไม่ต้องมีเหตุผลให้ต้องมีภูเขาแผ่นดินลำธารทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเหตุผลให้ต้องมีแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมักลูของอัลลอฮ์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์สาเหตุหลักที่ถูกสร้างมาก็ด้วยจากคำพูดประโยคนี้ประโยคเดียวคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นคำที่ใหญ่ไหมพี่น้องเป็นคำที่หนักแค่ไหนพี่น้องลองคิดดู ทุกสรรพสิ่งจุดเริ่มต้นมาด้วยกับคำพูดประโยคนี้แล้วก็แน่นอนครับที่พวกเรายังมีชีวิตอยู่ก็เพื่อประโยคนี้ต่อไปครับสาเหตุที่สองครับทำไมมุสลิมถึงรักคำพูดว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สาเหตุที่สองครับเพราะคำพูดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะเป็นบ่าวให้อัลลอฮ์รักอย่างที่พูดตอนแรกเพราะอะไรครับคนคนหนึ่งจะยังไม่มีทางเป็นมุสลิมจนกว่าเขาจะได้พูดยืนยันประโยคนี้พูดออกมาจากใจผ่านลิ้นแล้วก็ผ่านพฤติกรรมที่บอกไปดังนั้นการกล่าวกลิมะชาฮาดะนะครับการกล่าวกลิมะหรือการกล่าวการเป็นพยานเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่พูดแล้วก็จะเป็นมุสลิมได้ไม่ใช่เงื่อนไขของการกล่าวคำพูดกลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วจะเป็นความหมายที่สมบูรณ์ที่ถือว่าเป็นมุสลิมอย่างแท้จริงมีองค์ประกอบทั้งหมด8เงื่อนไขด้วยกันนักวิชาการบางท่านอาจจะบอกว่า7บางท่านอาจจะบอกว่า8ส่วนตัวผมชอบทัศนะที่ว่ามี8มากกว่าหมายความว่าไงครับเราจะเป็นมุสลิมได้เมื่อเราพูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องประกอบไปด้วย8อย่างด้วยกันก็คือเราต้องรู้ว่าคำพูดนี้แปลว่าอะไรแล้วพูดแล้วเราต้องทำตัวอย่างไรเงื่อนไขข้อแรกสำคัญที่สุดในการกล่าวกลิมะคือต้องรู้ให้จริงด้วยรู้ให้จริงด้วยไม่ใช่ว่าทำอะไรก็ทำไปไม่ต้องสนอันไหนถูกอันไหนผิดหรือว่าฉันอยากทำฉันก็ทำฉันไม่อยากทำฉันก็ไม่ทำไม่ใช่ครับคนที่กล่าวกลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วจะเป็นมุสลิมอย่างแท้จริงเขาต้องรู้ว่าเมื่อพูดแล้วคำพูดนี้แปลว่าอะไรแล้วเขาต้องทำอะไรบ้างแล้วเขาจะได้อะไรเป็นการตอบแทนต้องมีความรู้แล้วเขาต้องมีความเชื่อมั่นครับพี่น้องเวลาพี่น้องกล่าวอะไรอัลลอฮ์พี่น้องรู้ความหมายไหมพี่น้องเชื่อมั่นในความหมายที่พี่น้องพูดไหมเชื่อมั่นไหมว่าในที่เนี้ยไม่มีใครแล้วที่เป็นพระเจ้าไม่มีใครแล้วเป็นผู้สร้างไม่มีใครแล้วที่เป็นเจ้านายเรานอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นครับการที่พูดกลิมานี้ต้องรู้จริงต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองรู้ด้วยเชื่อมั่นในความรู้ที่ตัวเองมีแล้วเราก็ต้องมีความจริงใจในการพูดคำพูดประโยคนี้จริงใจคืออะไรครับจริงใจคือการที่เรามีความบริสุทธิ์ใจว่าที่เราพูดประโยคเนี่ยเราอยากจะเป็นบ่าวให้อัลลอฮ์รักจริงๆเมื่อมีความบริสุทธิ์ใจก็ต้องมีความซื่อสัตย์ครับพี่น้องแค่มีความบริสุทธิ์ใจแต่ไม่มีความซื่อสัตย์ถึงเวลาทำอย่างหรือว่าเปลี่ยนขี้เกียจหรือว่าไม่อยากทำก็ไม่ทำอันนี้เขาเรียกว่าไม่มีความซื่อสัตย์หรือบางคนอาจจะหน้าไหว้หลังหลอกถ้าได้สิ่งที่ดีมาก็ขอบคุณอัลลอฮ์ถ้าไม่ได้มาก็ไม่ขอบคุณอัลลอฮ์อันนี้ก็ล้วนแล้วแต่ถือว่าเป็นการไม่ซื่อสัตย์ทั้งสิ้นนั้นเราคุยแล้วนะครับเงื่อนไข4ข้อนะต้องรู้จริงนะต้องมีความเชื่อมั่นในความรู้ต้องมีความจริงใจต้องมีความซื่อสัตย์แล้วก็ต้องมีความรักในประโยคนี้หัวใจของมุสลิมครับเมื่อเรารู้จักอัลลอฮ์เราได้พูดประโยคที่ยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าในนอกจากอัลลอฮ์คำพูดที่ประเสริฐที่สุดเท่าที่มนุษย์จะพูดได้เราจะไม่มีความรักในคำพูดนี้เหรอเป็นมุสลิมเราครับมีความรักในคำพูดประโยคนี้เรามีความรักในความหมายของคำพูดประโยคนี้แล้วเราก็มีความรักที่เราจะตายไปพร้อมกับคำพูดประโยคนี้ด้วยครับนี่คือความรักหลังจากนั้นก็ต้องมีการปฏิบัติตามครับไม่ใช่บอกว่ารักแต่ไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ใช่ก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องตามที่อัลลอฮ์สั่งใช้ตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเป็นแนวทางนี่คือเงื่อนไขของลายอัลลอฮ์อิลมุนยากีนุนวะอิคลาสุนวะซิดกุกะฟิลมะฮับบะติวะอันกิยาดุวัลกอบูลอันที่7ครับเมื่อเรากล่าวว่าลายอัลลอฮ์เราต้องยอมรับในสิ่งที่จะตามมาต้องมีการเตรียมใจจะเป็นมุสลิมต้องมีการเตรียมใจนะเหมือนกับพี่น้องมุสลิมใหม่หลายท่านรู้ดีครับพอเป็นมุสลิมปุ๊บแทบจะต้องเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างคือต้องเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ไหนจะคนรอบตัวไหนจะคนที่รู้จักไหนจะคนที่ไม่รู้จักไหนจะการเป็นอยู่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นมันต้องมีการยอมรับในสิ่งที่ตามมาว่าเมื่อฉันกล่าวประโยคนี้ไม่ว่าจะมีอะไรจะเกิดขึ้นฉันยอมรับมันเพื่อให้อัลลอฮ์รักนี่คือการยอมรับมีการเตรียมใจแล้วก็มีการพร้อมว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่แหละคือสิ่งที่ฉันรักสิ่งที่ฉันเลือกและฉันก็มีความภูมิใจที่ได้พูดประโยคนี้แล้วก็เงื่อนไขข้อที่8ข้อสุดท้ายครับคือการที่เราต้องปฏิเสธสิ่งที่ถูกอุปโลกเป็นเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าทั้งหมดก็เป็นเพียงสิ่งที่ถูกตั้งชื่อขึ้นมาตามที่คนอยากจะตั้งชื่ออยากตั้งอะไรเขาก็ตั้งไป สิ่งนั้นล้วนไม่ใช่ผู้สร้างอย่างแท้จริงเพราะนั้นการกล่าวกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่คนคนหนึ่งนั้นจะละทิ้งจากความหลงผิดมาสู่สัจธรรมละทิ้งจากการที่กราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์มาเป็นกราบไหว้พระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเพราะนั้นนี่คือความประเสริฐข้อที่สองของการกล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ข้อแรกเราบอกว่าไงครับด้วยกับคำพูดประโยคนี้ทุกสิ่งทุกอย่างถูกสร้างข้อที่สองด้วยกับคำพูดนี้ทำให้คนคนหนึ่งเป็นมุสลิมแล้วก็อันที่สามครับคำพูดประโยคนี้เป็นเป้าหมายหลักที่ทำให้นบีทุกคนถูกแต่งตั้งนบีทุกคนครับอัลลอฮฺสุบะฮฺกล่าวในกุรอานครับว่ามาอัลซัลนามินกับลิกามิรอซูลินอิลลานูฮีอิเลฮิอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลาอานะฟะอบูดูนพวกเรากล่าวไงครับว่ามาอัลสลเนกะแล้วเราก็ไม่ได้ส่งใครมาก่อนหน้าเจ้าคือก่อนหน้าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเรานั้นไม่ได้ส่งใครเลยมาก่อนหน้าเจ้าจากบรรดาศาสนทูตนอกจากเราจะได้ให้วะฮีให้คำบัญชามาแก่พวกเขาเหล่านั้นว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากข้าจงกราบไหว้ข้าเถิดเพราะว่านบีทุกคนคนดีๆทุกคนของทุกยุคทุกสมัยนบีอาดัมนบีนูห์นบีอิบรอฮีมนบีมูซานบีอีซานบีทุกคนเท่าที่พี่น้องรู้ชื่อแล้วก็ที่พวกเราไม่รู้ชื่อนบีทุกคนที่พวกเราเลือกเฟ้นคนดีที่สุดในกลุ่มหนึ่งกลุ่มชนใดนั้นเป้าหมายที่พวกเราเลือกเฟ้นเขามาเพื่อเหตุผลเดียวเพื่อให้ยืนหยัดกับคำพูดนี้เพื่อให้เอาคำพูดนี้สอนให้กับมนุษยชาติเพื่อให้เขารู้ว่าใครคือผู้ที่เขาต้องกราบไหว้เพราะนั้นตำแหน่งที่มีเกียรติที่สุดในโลกพี่น้องอาจจะมองไปตำแหน่งอาชีพอะไรก็ตามสำหรับมุสลิมตำแหน่งหน้าที่ที่มีเกียรติที่สุดคือการได้เป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์แล้วตำแหน่งที่มีเกียรติที่สุดนี้เป้าหมายมีแค่อย่างเดียวคือให้ยืนยันคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะนั้นใครก็ตามที่พูดประโยคนี้ไม่มีพระเจ้าใดนอกจากอัลลอฮ์ใครก็ตามยืนยันคำพูดประโยคนี้ใครก็ตามได้สอนคำพูดประโยคนี้ให้กับผู้อื่นเขาได้ทำงานทำตำแหน่งที่สูงส่งที่สุดเท่าที่มนุษย์จะทำได้แล้วเพราะนี่คือเหตุอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้มุสลิมเรารักคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็เช่นเดียวกันครับพี่น้องเหตุผลที่สี่ที่ทำให้มุสลิมเรารักคำพูดว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ทำให้เรามีความมั่นคงทำให้เรามีจุดยืนที่ไม่สั่นคลอนไม่ว่าจะเจอบททดสอบแค่ไหนก็ตามคนหลายๆคนครับอาจจะมีความคิดที่ดีอาจจะมีมุมมองที่ดีแต่บางทีพอเจอบททดสอบที่มันถาโถมหาทางออกชีวิตไม่ได้บางทีก็เลือกทางออกที่เขาต้องมาเสียใจทีหลังหรือบางทีก็อาจจะดับชีวิตของตนเองคนเราครับหลายคนถ้าเกิดว่าไม่มีจุดหลักที่แน่นแฟ้นอย่างแท้จริงเจอบททดสอบมรสุมชีวิตบางทีมันไปไม่ได้คำพูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเป็นคำพูดที่ให้ความมั่นคงแก่มุสลิมในการดำเนินชีวิตในโลกดุนยาแล้วไม่ใช่แค่ในดุนยาในหลุมฝังศพในตอนที่คนที่เสียชีวิตจะถูกสอบสวนจากมลาอิกะฮ์ว่ามันรับบุกะมาดีนุกะมันนบีอยู่ในช่วงที่คนไม่มีความมั่นคงเหลือแล้วตอนที่เสียชีวิตแล้วคนทุกคนเครือญาติหายไปหมดแล้วแล้วมลาอิกะฮ์มาสอบถามว่าใครคือพระเจ้าของเจ้าอะไรคือศาสนาของเจ้าใครคือศาสนทูตของเจ้าเมื่อนั้นครับคนแต่ละคนถ้าเกิดไม่มีศรัทธามาก่อนไม่เหลือความหนักแน่นแล้วต่อให้ดุนยาดูเหมือนหนักแน่นแค่ไหนพอตายปุ๊บจบหมดแต่สำหรับผู้ที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เมื่อเขาเสียชีวิตเมื่อมลาอิกะฮ์มาถามเขาตอบได้หมดเลยด้วยความมั่นคงด้วยความมั่นคงในจุดยืนของเขาแล้วเมื่อถึงเวลาถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาเมื่อคนละสันวัสายคนที่กล่าวกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็จะเป็นเพียงกลุ่มชนเดียวเท่านั้นที่จะรอดพ้นจากการถูกลงโทษด้วยกับไฟนรกเพราะฉะนั้นครับคำพูดอัลลอฮ์จึงเป็นคำพูดที่มั่นคงสร้างความมั่นคงเหมือนกับที่พระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในกุรอานในซูเราะห์อิบรอฮีมอายะห์ที่27ครับว่ายุซับบิตุลลอฮุลละดีนอามะนูบิลกอลิซซาบิตฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์พระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้บรรดาผู้ศรัทธามีความหนักแน่นมั่นคงด้วยกับคำพูดที่มั่นคงทั้งในชีวิตดุนยาแล้วก็ในอาคิเราะห์ซึ่งก็รวมถึงหลุมฝังศพด้วยอย่างที่เราบอก เวลาที่มีคนเสียชีวิตมีจนาซาเมื่อเราฝังศพให้เสร็จสุนนะฮ์ให้ขอดุอาว่าไงครับอัลลอฮุมะตับิตุบิลกอริซาบิตีฟิลฮัยาติดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์โอ้ลอโปรดให้จนาซานี้ที่เสียชีวิตนี้มีความหนักแน่นมั่นคงในคําพูดที่มั่นคงก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทั้งในดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์รวมถึงโลกแห่งความตายท่านอิหม่ามกุรตุบีเราะฮิมุลลอฮ์ครับได้กล่าวในหนังสือตัฟซีรของท่านครับว่ายูซับบิตุลลอฮุลลาดีนอามะนูบิลกอริซาบิตีที่พวกเขากล่าวว่าอัลลอฮ์จะให้มีความมั่นคงแก่บรรดาผู้ที่ศรัทธาด้วยกับความพูดที่มั่นคงเนี่ยท่านอิบนุอับบาสซอบะซึ่งเป็นปราชญ์ในเรื่องของตัฟซีรได้บอกว่าไงครับฮุวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำพูดที่ว่าทำให้เกิดความมั่นคงแก่มุสลิมทั้งตอนที่เขามีชีวิตตอนที่เขาอยู่ในหลุมฝังศพตอนที่เขาตายคือคำว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นี่คือ4เหตุผลแล้วที่ว่าทำให้มุสลิมนั้นรักคำพูดประโยคนี้ที่ทำให้เรานั้นรักที่จะพูดทำให้เรานั้นรักที่จะเผยแผ่แล้วก็รักที่จะยืนหยัดในจุดยืนของเราเหตุผลข้อที่5ที่มุสลิมนั้นรักคำพูดประโยคนี้ครับเพราะนี่เป็นประโยคที่เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้เราได้สิทธิ์รับชะฟาอะห์จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครๆก็อยากได้ชะฟาอะห์โดยเฉพาะโลกหน้าตอนที่เราน่ะรู้ตัวแล้วว่าเรามีบาปเยอะขนาดไหนเราแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วในดุนยาแล้วหวังเหลือเกินว่าจะมีคนมาให้ความช่วยเหลือเรามาออกหน้าเราต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใครกล้าออกหน้าจะรักแค่ไหนก็ตามยาวมายฟิลุลมัรอุมินอะคีฮิวะอุมมิฮิวะอาบีฮิวะซอฮิบะติวะบะนีลิกุลริมริอิมมินฮุมยาวมายซินชะอ์นุยยุคนี้ในวันนั้นคนแต่ละคนจะหนีห่างออกจากคนที่เขารู้จักหมดหนีจากพี่น้องหนีจากแม่หนีจากพ่อหนีจากลูกหนีจากคู่ครองใครที่เคยรักกันในดุนยาถึงเวลาไม่เอาฉันขอเอาตัวเองให้รอดฉันกำลังเครียดอยู่ใครก็ได้ชะฟาอะห์คำพูดประโยคนี้เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้เราได้ชะฟาอะห์แก่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ละกล่าวในซูเราะห์มารยัมอายะห์ที่87ว่าลายัมลิกูนัชะฟาอะตะอิลลามันอิตตะฆะซะอินดะอัรเราะห์มานีอะฮดาไม่มีใครที่จะมีสิทธิ์ในการให้ชะฟาอะห์ครอบคลุมถึงไม่มีใครมีสิทธิ์ได้รับชะฟาอะห์นอกจากผู้ที่เขาได้ยึดเอาคำมั่นสัญญาที่มีต่ออัลเลาะห์ไว้อย่างมั่นคงอะไรคือคำมั่นสัญญาที่มีต่ออัลเลาะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์พี่น้องที่รักจริงครับท่านอิบนุอับบาสรอฮิยัลลอฮ์หนูก็ได้อธิบายเช่นเดียวกันครับว่าอัลอะห์ดุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เมื่อพูดถึงพันธสัญญานี้ก็คือการกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซึ่งมุกาติลแล้วก็อิบนุอับบาสเช่นเดียวกันครับสองท่านนี้ได้พูดเหมือนกันครับว่าไม่มีใครที่จะได้รับชะฟาอะห์นอกจากเขาจะต้องยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าใดนอกจากอัลลอฮ์แล้วเขาต้องไม่หวังจากผู้อื่นผู้ใดนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นนี่คือละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในอายะที่เรากำลังพูดคุยก็คืออัลลอฮ์ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อายะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเริ่มต้นด้วยกับพระนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตามมาด้วยประโยคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แน่นอนครับพี่น้องที่รักอีกหนึ่งเหตุผลที่พวกเรารักคำพูดนี้มากๆเพราะคำพูดนี้คือเงื่อนไขที่ทำให้ได้เข้าสวรรค์แล้วรอดพ้นจากไฟนรกจากท่านอุบัยดะห์บินซอมิดครับท่านนบีมุสลิมได้กล่าวไว้ว่ามันชะฮิดะอัลลออิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละวะอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลูฮูวะอันอีซาอับดุลลอฮ์วะเราะซูลูฮูวะกะลิมะตุฮูอัลกอฮาอิลามารยัมวะรูฮุมมินวะอันนัลญันนะตะฮักกุนวันนารุฮักกุนอะดะคอละฮุลลอฮุญันนะตะอะลามากานะอะลัยฮิมินัลอามัลมีมริกอยมาบุคอรีกับมุสลิมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่เขายืนยันเป็นสักขีพยานยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าในนอกจากอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวไม่มีภาคีต่อพระองค์และมุฮัมมัดนั้นเป็นบ่าวแล้วก็เป็นศาสนทูตของพระองค์แล้วเขาก็ยืนยันอีกว่านบีอีซานั้นก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์แล้วก็เป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์แล้วก็เป็นคำพูดที่อัลลอฮ์พูดกับท่านหญิงมารยัมเพราะเวลาพวกอัลลอฮ์ใช้เกิดอะไรขึ้นพวกอัลลอฮ์จะใช้คำว่าจงเป็นแล้วก็เป็นกุนฟะยะกูลเพราะนั่นก็เป็นคำพูดของอัลลอฮ์ที่พูดให้กับท่านหญิงมัรยัมเป็นวิญญาณที่พระองค์ทรงสร้างว่าอันนั้นจันนะฮักกุนแล้วใครที่ยืนยันได้ว่าสวรรค์นั้นมีจริงแล้วนรกมีจริง อัลลอฮ์จะให้เขาเข้าสวรรค์ตามการงานดีๆที่เขาได้ทำแปลว่าเงื่อนไขข้อแรกครับจะทำความดีเยอะแค่ไหนก็ตามถ้าไม่มีรายแล้วล้อไม่มีทางได้เข้าสวรรค์ถ้าไม่มีรายแล้วล้อนะไม่มีทางได้เข้าสวรรค์ถ้าไม่ได้บอกว่าไม่มีเจ้าไหนนอกจากอัลลอฮ์ไม่มีทางได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เพราะเป็นเงื่อนไขที่พวกอัลลอฮ์กำหนดเอาไว้แล้วท่านอุตบานครับได้รายงานเช่นเดียวกันครับอยู่ในวิเคราะห์บุคอรีครับฟาอินนัลลอฮะฮัรอมอะลันนารมันกาลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮยับตะกีบิซาลิกะวัชฮุลลอฮวัชฮุลลอฮท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแน่นอนแน่นอนท่านนบียืนยันพวกอัลลอฮ์นั้นได้ให้ไฟนรกเป็นที่ต้องห้ามไม่ให้ไฟนรกไปประสบเด็ดขาดกับใครก็ตามที่เขาพูดว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โดยเขาหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์อย่างแท้จริงพูดประโยคนี้แล้วก็ทำตัวตามความหมายของประโยคนี้ท่านนบีบอกอัลลอฮ์ห้ามไม่มีทางให้เขาได้เจอกับไฟนรกเด็ดขาดนี่คือคำพูดที่ยิ่งใหญ่มีคำพูดไหนยิ่งใหญ่กว่านี้อีกเช่นเดียวกันครับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำพูดที่ประเสริฐที่สุดแต่ยังเป็นการศรัทธาขั้นสูงสุดด้วยเป็นอามันอิบาดะห์ขั้นสูงสุดหะดีษครับในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมจากท่านอบูฮุเรอรอฮ์รอฮิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ครับว่าการศรัทธานั้นมีอยู่70กว่าแขนง70กว่าระดับสูงสุดของการศรัทธาการศรัทธาประกอบไปด้วยความพูดความคิดการกระทำแปลว่าสิ่งที่อยู่สูงที่สุดแล้วในเรื่องของอิบาดะห์เนี่ยสิ่งที่อยู่สูงที่สุดประเสริฐที่สุดคือคำพูดว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ส่วนสิ่งที่อยู่ต่ำที่สุดคือการขจัดอันตรายที่เจอบนท้องถนนเวลาเดินบนท้องถนนเจอน้ำเจอขยะเจออะไรแล้วหยิบแล้วไปทิ้งให้อันนั้นก็เป็นอีหม่านเป็นความศรัทธาเช่นเดียวกันถึงแม้จะอยู่ขั้นต่ำสุดแต่มันก็คือความศรัทธาแต่ที่แน่ๆครับประเสริฐที่สุดคืออะไรครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดต่อครับว่าวัลฮายาอุชุอบะตุนมินัลอีมานแล้วความละอายก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นแขนงหนึ่งของการศรัทธาการศรัทธากับอีหม่านจะอยู่คู่กันถ้าไม่มีความละอายก็ไม่มีความศรัทธาคนที่ไม่มีความศรัทธาก็จะไม่มีความละอายสองอย่างนี้ต้องอยู่คู่กันเสมอครับผมและอันสุดท้ายอันที่8ครับหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้มุสลิมเรารักประโยคนี้มากที่สุดนอกเหนือจากจะเป็นคำพูดที่ประเสริฐที่สุดนอกเหนือจะเป็นอิบาดะห์ที่ประเสริฐที่สุดคำพูดนี้ยังเป็นดุอาการวิงวอนขอที่ประเสริฐที่สุดซุบฮานัลลอฮ์เป็นทั้งการยืนยันเป็นทั้งการพูดเป็นทั้งการทำอามัลอิบาดะห์เป็นทั้งการขอดุอาที่ประเสริฐที่สุดทำไมจะไม่ประเสริฐที่สุดล่ะครับหะดีษที่พวกเราได้ยินกันเป็นประจำอัฟดอลุดดูอาดูอาอุยอมลอรอฟะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไงครับดูอาที่ประเสริฐที่สุดคือดูอาที่ขอในช่วงวันอรอฟะหะดีษนี้เราได้ยินบ่อยดูอาการขอที่ดีที่สุดคือดูอาที่ขอในช่วงวันอรอฟะแล้วสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันแล้วนบีก่อนหน้าฉันได้ขอกันท่านนบีรับรองเลยนบีทุกคนเลยนบีทุกคนมีดุอาดีๆมากมายแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าดุอาที่ดีที่สุดที่ฉันเคยขอแล้วก็เป็นดุอาที่ดีที่สุดที่นบีทุกคนเคยขอมาก่อนนั่นคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละไม่มีพระเจ้าใดนอกจากอัลลอฮ์ไม่มีภาคีใดสำหรับพระองค์อันนี้ท่านนบีบอกว่าเป็นดุอาที่ดีที่สุดที่ควรขอมากที่สุดในเวลาที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาแห่งทุ่งอารอฟะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักยิ่งครับในยะกุรอานอายะกุรซีอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัฮูพระองค์นั้นพระองค์คือผู้ที่ไม่มีพระเจ้าใดนอกจากพระองค์จึงเป็นอายะที่งดงามจึงเป็นอายะที่สมบูรณ์จึงเป็นอายะที่ประกอบไปด้วยคำที่ประเสริฐที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดที่มุสลิมเรารักมากที่สุดเช่นเดียวกันแน่นอนยังมีอีกหลายเหตุผลที่ทำให้มุสลิมเรารักชาฮาดะห์ทั้งเรื่องว่าเป็นดุอาที่อ่านตอนได้ยินเสียงอาซานแล้วก็ยังมีอีกมากมายแต่ผมก็หวังว่า ช่วงเนี่ยครับก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่เดือนรอมฎอนเนี่ยพวกเราก็ได้มีโอกาสได้มาพิกมาพยายามที่จะพัฒนาตนให้ดีขึ้นเพื่อให้พร้อมเข้าสู่ช่วงรอมฎอนให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นอายะห์กุรอานอายะห์นี้จึงเป็นอายะห์ที่เหมาะที่สุดอีกอายะห์นึงก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงที่ประเสริฐที่สุดครับผมก็ขอทักทายพี่น้องที่รักนะครับพี่วานีนะครับคุณนาซาดาแล้วก็คุณอัสซอสลามานะครับก็วาลิกุมสลามอัตุลลอฮ์วะบารอกาตุขอมาพี่น้องด้วยนะครับถ้าเกิดว่าภาพอาจจะติดตะกุตะกักไปบ้างนะครับแต่หวังว่าอินชาอัลลอฮ์เสียงน่าจะปกตินะครับผมคุณยะยาทัดระเบียบก็สลามาเช่นเดียวกันนะครับผมก็วาลิกุมสลามอัตุลลอฮ์วะบารอกาตุแล้วก็ท่านอาจารย์อัมรานะครับสลามาก็วาลิกุมสลามอัตุลลอฮ์วะบารอกาตุครับผมพี่โรนะครับสายนอนดึกนะครับคุณพิมพาคุณอามีนานะครับอาบิดินคารด้วยเนาะคุณสุบัยดะพี่ซัลมานะครับแล้วก็เด็กชายบารอกัตมาชาอัลลอฮ์ครับทุกท่านที่สลามมาก็วะอะลัยกุมสลามวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุท่านใดที่ผมไม่เห็นข้อความแล้วผมไม่ได้ตอบขอมาฟอีกทีนึงนะครับผมพี่น้องครับก็อย่างที่คุยกันก็คือว่าช่วงนี้ก่อนเดือนรอมฎอนเพราะนั้นผมอาจจะเคลียเนื้อหาต่างๆนะครับพยายามอยากให้เนื้อหาที่พวกเราควรจะได้พูดคุยกันเนี่ยให้จบก่อนที่เดือนรอมฎอนจะมาก็หนึ่งนั้นก็หวังว่าอินชาอัลลอฮ์ครับตัฟซีรอายะห์กุรซีเราน่าจะจบในเร็วๆนี้อินชาอัลลอฮ์ก็คืออยากให้จบก่อนที่เข้าเดือนรอมฎอนนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับผมแล้วถ้าเกิดใครมีอะไรเดี๋ยวเราพูดคุยกันตอนนี้พักกันสักเล็กสักน้อยครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในช่วงของดูอาซึ่งเราจะทำการพูดคุยถึงดูอาการขออภัยโทษที่ประเสริฐที่สุดนั่นก็คือไซดุลอิสติกฟารครับผมสำหรับตอนนี้ก็พักกันสักครู่นะครับผมเราคุยกันสั้นๆเพราะว่าเราจะคุยกันต่อเนื่องแล้วก็หลายวันนะครับผมก็จะได้ไม่หนักเกินไปสำหรับทุกคนครับผมสำหรับตอนนี้ก็อะกูลุกอลีฮาซาวะสักฟุรุลลอฮะลีวะละกุมบริษัทมุสลิมีนะมินกุลซับซักซักฟิรูอินนะฮูวัลกัฟฟูรฮิมซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอันตะซักกะตูบิลัยสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมอีกสัก15นาทีเจอกันอินชาอัลลอฮ์ครับ